Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rząd nie pozwoli na to, aby nielegalni imigranci przekraczali granice Polski, mówi o tym premier. Według ukraińskiego resortu obrony, Rosjanie przerzucają z obwodu chersońskiego najbardziej zdolne bojowe oddziały na inne odcinki frontu. W jeziorze Bełdany odnaleziono ciało poszukiwanego od piątku 32-latka. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że rząd nie pozwoli na to, aby nielegalni imigranci przekraczali granice Polski. Szef rządu odniósł się do przyjętej w czwartek zgody unijnych krajów na pakt migracyjny. Decyzję podjęli w Luksemburgu większością głosów ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich. Polska i Węgry były przeciwko. Premier mówił podczas spotkania z mieszkańcami Łochowa na Mazowszu, że wiele europejskich miast stało się niebezpiecznymi przez nadmierną obecność migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Tak długo, dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Tu jest Polska i nie pozwolimy na to, aby nielegalni migranci wjeżdżali do Polski bez naszej woli, bez naszej zgody, bez naszej wiedzy. Dla nas bezpieczeństwo polskich rodzin, polskich kobiet i polskich dzieci jest najważniejsze. Zgodnie z założeniami paktu migracyjnego rocznie Unia ma przyjmować około 30 tysięcy migrantów, a przy podziale na poszczególne kraje mają być brane pod uwagę PKB i liczba ludności. Z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia wynika, że Polska miałaby przyjąć około 1900 migrantów. W przypadku odmowy byłoby to około 40 milionów euro do zapłaty. Według ukraińskiego resortu obrony Rosjanie przerzucają z obwodu chersońskiego najbardziej zdolne bojowe oddziały na inne odcinki frontu. Ma to związek z niedawnym wysadzeniem przez Rosjan zapory na Dnieprze, co spowodowało powódź na kilkuset kilometrach terytorium. Rosjanie w ten sposób chcieli powstrzymać ukraińską ofensywę w kierunku chersońskim i tym samym umożliwić przerzucenie swoich rezerw na kierunek zaporowski i bachmucki. O szczegółach Paweł Buszko. Wiceszefowa ukraińskiego resortu obrony Hanna Malar napisała, że Rosjanie z kierunku chersońskiego wycofują swoje oddziały piechoty morskiej, wojsk powietrzno-desantowych oraz 49. Armii Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Jak czytamy, jest to możliwe dzięki niedawnemu wysadzeniu Kachowskiej hydroelektrowni. Tymczasem trwa ukraińska ofensywa na kilku odcinkach frontu. W ostatnim czasie Ukraińcy wyzwolili wieś Błahodatne na północ od Bachmutu. Oprócz tego kierunku ukraińscy żołnierze zintensyfikowali działania bojowe także w południowo-zachodniej części obwodu donieckiego oraz w obwodzie zaporowskim. Paweł Buszko, Polskie Radio. Z Tarnowa na Ukrainę wyruszyła karetka transportowa, która będzie służyć we flocie chersońskiego obwodowego szpitala klinicznego. Jej przekazanie było możliwe dzięki datkom na fundację Kromka Chleba. Samochód zatrzyma się we Lwowie, gdzie zostanie zabrany dodatkowy ładunek medyczny, po czym wyruszy w dalszą drogę za linię frontu. Ambulans odebrali ukraińscy wolontariusze. Jeden z nich, Bohdan, mówi, że samochód idealnie wpisuje się w potrzeby służby przyfrontowej. Tam samochód pojedzie do Chersona, w szpital, gdzie trzeba pomóc cywilnych osób w szpitalu, jaki postrażali od awarii na Kachowskiej GES. Będzie dopomagać ratować ludzi. Ambulans przez kilka ostatnich lat stał nieużytkowany w Zakopanem. Został pozyskany przez Tarnowską Fundację Kromka Chleba. W jeziorze Bełdany odnaleziono ciało poszukiwanego od piątku 32-letniego mieszkańca Legionowa. Mężczyzna wyskoczył z jachtu do wody i już nie wypłynął. Jak podała policja, 32-latek płynął żaglówką z innymi osobami. Piątkowe i sobotnie poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Najpierw w akcji ratowniczej uczestniczyli ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, karetka wodna oraz strażacy. Później akcję poszukiwawczą kontynuowali płetwonurkowie ze Straży Pożarnej. W niedzielę po południu na wysokości wsi Kamień strażak płetwonurek ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego z Mrągowa znalazł ciało mężczyzny na głębokości 15 metrów, powiedział rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków, starszy kapitan Grzegorz Różański. Policja potwierdziła tożsamość poszukiwanego. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wracają słabe opady deszczu, możliwe tylko na południowym wschodzie kraju. Poza tym na termometrach przeważnie od 8 do 10 stopni. Jutro zachmurzenie małe, tylko na krańcach wschodnich i w Karpatach umiarkowane i duże. I tam miejscami słabe opady deszczu. Na termometrach będzie przeważnie od 20 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Tydzień temu poznaliśmy Road to Joy, najnowszą, kolejną piosenkę z nowej płyty Petera Gabriela. A dlaczego tak? A dlaczego tydzień temu? No bo była pełnia księżyca. Państwo wiedzą już doskonale, że Peter ogłasza, publikuje te swoje nowe utwory pojedynczo, właśnie w każdą kolejną pełnię księżyca. No i wydaje się, że ten system zostanie utrzymany do końca, aż poznamy cały album. No taka jest koncepcja artystyczna wykonawcy i autora, no i musimy się do niej dostosować. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy do drugiej w nocy na audycję muzyczną Dym na wodzie. Mam oto dla Państwa dziś płytę mocno cepelinową. Data premiery tej płyty była długo przesuwana, ale w końcu na początku czerwca się udało. Oto nowy album Rival Sons, który nosi tytuł Dark Fighter. Na okładce pręży się zielony tygrys, a zawartość muzyczna nawiązuje do najlepszych tradycji hard rocka z akcentem na żywe granie, bez przesadnej studyjnej polerki, która wielu płytom odebrała energię i szczerość. Kiss a dead man. Sun coming over the mountain. Tak brzmi zespół Rival Sons na nowej płycie Dark Fighter. Jeszcze w tym roku możemy się spodziewać kolejnego albumu tej amerykańskiej grupy, opatrzonego tytułem Lightbringer, co sugeruje, że będzie to druga, być może łagodniejsza strona tego muzycznego przedsięwzięcia. Program trzeci, Dym na wodzie. Kolejnym wykonawcą jest amerykańska także grupa Extreme. Extreme to zespół z długą, prawie 40-letnią historią. Na początku lat 90. mieli wielki przebój More Than Words, a potem zmiany w składzie i przerwy w działalności, no ale nigdy nie ogłosili końca tego pomysłu, tego projektu muzycznego. No i teraz wracają albumem Six, na którym znajdą Państwo żwawe rockery, no i typowe dla tej grupy ballady. One man suffering for every day, the other in the bosom of Abraham, looking on beyond the grave divide. Darkness drinks both sun and moon, after rain, storm clouds return. Strong men bow on the housekeeper's queen. Tak brzmi zespół Extreme na płycie Six. Jest wciąż oryginalny wokalista, oryginalny gitarzysta i dość ciekawe pomysły muzyczne. No nie będzie takiego przeboju jak w latach 90., ale myślę, że płyta, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, będzie się podobać. To skoro jesteśmy przy amerykańskich wykonawcach, wystąpi dla Państwa sławny artysta, bardzo sławny, i obawiam się, że Państwo go w tym nagraniu nie rozpoznają.

To Bob Dylan z płyty Shadow Kingdom. No taki dźwiękowy powrót do początków kariery, który wypadł w mojej opinii znakomicie. Sięgamy teraz do płyty z polskiej półki. Oto Wojtek Mazolewski. Dobrze jest jak jest, kocham cię. To Wojtek Mazolewski w znanej Państwu zapewne piosence Nagi. To była wersja z płyty długogrającej. Piosenka Nagi wykonana z koleżankami. Wokal towarzyszący Bela Komoszyńska i Joanna Harszka-Sokołowska. Piosenka pochodzi z albumu Jugend 2 Jestem, na którym znajdujemy nagrania instrumentalne, no i całkiem ciekawe piosenki. Od połowy czerwca Wojtek Mazolewski z zespołem zapowiada serię koncertów z tymi nowymi piosenkami w różnych miastach Polski. Rozpocznie Warszawa 16 czerwca, potem Poznań, Cisna, Sopot, Katowice. Wojtek Mazolewski, raz jeszcze z albumu Jugend 2 Jestem. Thank you. Sekwencję piosenek z polskiej półki zakończy śląski zespół Roboty na Wysokości utworem z nowego albumu Tryb Samolot. Rozbitych szkieł.